diyor Rabbim. İllel musallin. Namazlarını kılanlar öyle değil. Namazlarını kılanlar cömert olur diyor yani ayet-i kerime. Dikkat edin. Namazını kılanlar. Dikkat edin. Beş vakit namazını kılıyorsa bir insan ama cimriliği de devam ediyorsa namazın hakkını vermiyor demektir. Namazı kılıyor. Eklemler çalışıyor. Yatıp kalkıyor ama hani eli işte gözü oynaşta diyoruz ya, öyle bir namazdır o. Kalıbı namazda, kalbi çarşıda, dükkanda, iş peşinde, para peşinde, dedikodu peşinde dolaşıveriyor. Bu namaz faydalı değil. Kalbimiz ve kalıbımızla, canımız ve tenimizle namazımızda olacak olursak, Rabbin huzurunda olduğumuzu bütün iliklerimizde hissedecek olursak, o namaz bizi cimrilikten kurtarırmış. Evet. Ellezînehum alâ salâtihim daimûn. Onlar namazlarını sürekli kılarlar. Ara ara değil. Vellezîne fî emvâlihim hakkun ma'lûm lissâili vel mahrûm. O cimri olmayan, namazını kılan müminlerin mallarında isteme durumunda kalan fakir insanların da hakları var, vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Zenginin malında fakirin hakkı vardır diyor. Zekatını verenler, adamın hakkını veriyorsunuz siz. Evet. Yani kendiliğinizden bir şey vermiyorsunuz. Zaten Rabbim ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim verdiğimizden verirler onlar diyordu. Bir kere mülk Allah Celle Celaluhu'nun, sizin eliniz kepçe gibi alıp veriyor. Verdiğiniz de size ait değil. Başta Rabbime ait. O verdiğinin arasında Rabbim diyor ki şu kadarı da fakirlerindir diyor. Fakirlerin hakkını veriyorsunuz. Yani minnet altında tutma hak ve salahiyetiniz yok. Başa kalkma hak ve salahiyetiniz yok. Rabbimin yarattığı malın bir kısmını toplamışsınız siz. Rabbim izin vermiş. Ve onun için de demiş, filan fakirlerin de hakları var. O hakkı iade ediyoruz biz. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ. Onlar o ceza gününü tasdik ederler. Kıyametin geleceğini kabul ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Onlar Rabbin azabından korkarlar. İnne azabe rabbihim gayru me'mun. Rablerinin azabından emin olmazlar. Yani hep ya Rabbi bizi affet derler. Yani beni cehennem yakmaz demezler. Bunu sakın demeyin. Hatırınızdan geçirmemeye de dikkat edin. Hani bazen ya hocam vallahi namazımızı kılıyoruz, halala herama dikkat ediyoruz, Allah bizi de cennetine koymayacak da bunları mı koyacak? Sakın ha! Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İsa döneminde diyor bunu biri dedi. Hem de o insanların ermiş diye kabul ettiği bir adam, İsa Aleyhisselam'la kucaklaşmışlar derken şehrin en şer adamı şu onlara bakmış, ya keşke ben de bunlar gibi olsaydım dermiş içinden. O ermiş gibi olan adam da ya Rabbi bu adamla, bu kötü adamla bu şehirde yaşamak mecburiyetinde kaldık. Ahirette bari bizi beraber bir araya getirme diye içinden geçirmiş. İsa Aleyhisselam'a Rabbim'den vahiy geliyor. Diyor ki bunun duası kabul, ikisini bir araya getirmeyeceğim. İyi olmaya özenen onu cennete, kendini emin bilen, cehennemden emin bilen bunu da cehenneme göndereceğim diyor. Rabbimin azabından emin değiliz. Kimse ben cennete gideceğim demesin. Filan cennete gidecek de demesin. Peygamberler ve peygamberlerin müjdeledikleri hariç. İsim vererek kimse hakkında böyle bir şeyi söylemeyelim. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar cinsel organlarını korurlar. Yani zina etmezler. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumin. Ancak hani cinsel ihtiyaçlarını eşleriyle giderirler. Ve bundan dolayı da ayıplanmazlar. Yani erkeğin kadınla, kadının erkekle beraber olması, Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde olması Rabbimin bir emridir. Fenkihu ayeti kerimesine uygundur. Femeni bitevavera ezalike fe ulaike humul adun. Bunun ötesini isteyenler, yani eşinin dışında bir ilişki isteyenler, onlar haddi aşanlardır diyor. Zina edenler haddi aşanlardır. Vellezinehum li emanatihim ve ahdihim raun. Mümin insanları tarif ediyor. Emanetlerini ve sözlerini gözetirler. Emanete riayet ederler. Sözlerinde dururlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ Şahitliklerini de yerine getirirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Namazlarını korurlar, namazlarına devam ederler. اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ İşte onlar cennette ağırlananlardırlar. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْدِع۪ينَ Şu kafirlere ne oluyor ki? Boyun uzatarak sana doğru koşuyorlar. اَنِ الْيَم۪ينِ وَاَنِ الشِّمَالِ عَز۪ينَ Sağdan soldan bölük bölük koşuyorlar. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ Onların her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ Biz onları şu bildikleri şeyden yarattık. فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki elbette bizim gücümüz her şeye yeter. عَلَا اَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ Kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirmeye gücümüz yeter ve kimse de bizim önümüze geçemez. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُعَدُونَ Bırak onları kendi hallerine. O vaat olunan gün gelinceye kadar o yaptıkları isyanda oynaya dursunlar bakalım. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنْ اَجْدَاتِهِمْ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اِلَى نُصِبٍ يُوْفِضُونَ O gün onlar kabirlerinden süratle çıkacaklar ve sanki putlarının yanına gidiyormuş gibi fırlayacaklar. Ama gözler aşağıya doğru düşük, ümitsiz, her tarafını zillet kaplamış. İşte vaat edilen gün bugündür diyor Allah Celle Celaluhu. Kabirlerden çıkılacak, mahşer yerine süratle gelinecek, Dostlar birbirini orada görecek, hiçbiri diğerine yardım elini uzatamadığı gibi benim yerime o yansın. Benim yerime eşim, benim yerime çocuğum yansın denilecek. Böyle bir günde zor duruma düşmemek için gönlümüzü imanla dopdolu edeceğiz. Hayatımızı Kur'an'la yönlendireceğiz. Namazımızı, 5 vakit namazımızı koruyacağız ve 5 vakit namazımızı kalbimiz ve kalıbımızla kılmaya çalışacağız. Mal toplayacağız. Çalışacağız. Ama topladığımız malı dağıtmasını da bileceğiz. Dağıtırken kimseyi minnet altında tutmayacağız. Başa kalkmayacağız. Bakara suresinde uzunca anlatıyor Rabbim. 3 sayfada anlatıyor bu. İnfak etmeyi nasıl, neden infak edilecek, nasıl infak edilecek, niçin infak edilecek? Yani kazandığınız malı, kazandığınız ilmi, kazandığınız sahip olduğunuz şöhreti insanlarla paylaşırken nelere dikkat edeceğimiz, iyilik yaptığınız insanlara hiçbir zaman başa kalkmayacağımızı anlatır ayet-i kerimeler. Çünkü başa kalkacak bir durum yoktu ondan. Bu Me'ariç suresinde biraz önce manasını okuduk. Ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum. Mallarımızda fakirlerin de hakkının olduğunu Allah Celle Celaluhu bildiriyor. Çünkü kainat onun. Dünya onun, biz toplama yapmışız, toplanan mal benim diyor Rabbim, sana dağıtma görevi veriyorum. Bunun içerisinde de %2,5'u şu fakirlerindir diyor. Hani bir araştırmacımız doktora tezi olarak yapmış, dünya genelinde 225 tane zenginin gelirinin %4'ü dünyadaki açlık sorununu halledecek durumdaymış. Gelirinin %4'ü. Servetinin %2,5'u diyelim biz şimdi burada. Dünyadaki insanların, 6 milyar insanın açlık sorununu halledecek durumdaki %2,5 da bizim dinimizin takdir ettiği zekat rakamına denk geliveriyor. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun emrettiklerini yerine getirelim. Biz gerisine karışmayalım. Yasaklarından kaçınalım, gerisine karışmayalım. Gerisini Allah Celle Celaluhu'ya bırakalım. Zaten ayet-i kerimede de Rabbim öyle diyor. Huzuruma mümin olarak gelin. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Müslüman olarak gelin, gerisine karışmayın diyor. Müslüman olarak gel, varmak için de her şeyimizle Rabbimize teslim olmamız gerekiyor. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz, seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.